tot volgende week maandag. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Op het vliegveld van Rome is een terreurverdachte aangehouden. Hij kwam uit een vliegtuig uit Eindhoven. De man werd door meerdere landen gezocht. Volgens de Italiaanse politie sloot de man zich 10 jaar geleden in Syrië aan bij Islamitische Staat en is hier nog steeds actief lid. In de Russische regio Orenburg blijft de situatie door de overstroming van de rivier de Oeral gespannen. In de stad Orsk, in de zuidelijke Oeral, protesteerden 100 mensen vandaag tegen de autoriteiten die ze verantwoordelijk houden voor de wateroverlast. Donald Trump wil dat Amerikaanse staten zelf kunnen blijven beslissen of ze abortus al dan niet verbieden en onder welke voorwaarden. Daarmee staat hij achter de huidige situatie. En Trump hoopt zo dat democraten hem niet meer kunnen afschilderen als iemand die een federaal verbod wil in het hele land. En de Friese taal en cultuur krijgt een boost van 18 miljoen euro. Het geld komt van de landelijke overheid en is voor het opzetten van een studie Fries aan de universiteit en Franse les op het mbo. Demissionair minister Hugo de Jonge vindt het belangrijk dat jongeren later in hun werk de Friese taal spreken. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Maandagavond 9:50. Welkom bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Ajax staat bestuurlijk en sportief in brand na een week vol onthullingen over aandelen, belangenverstrengelingen en een recordnederlaag tegen Feyenoord. Na de Ronde van Vlaanderen wint Mathieu van der Poel ook Parijs-Roubaix en dat doet hij met nog meer overmacht. En kunnen de Oranjevrouwen zich herpakken na de 2-0 nederlaag tegen Italië? We gaan het allemaal bespreken met ESPN sportjournalist Sanne van Dongen, NOS-collega en wielerverslaggever Han Kok en Pascal Boschaar, oud-voetballer en assistent-trainer bij FC Dordrecht. En we zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Beginnen met de warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Up. Pascal Boschaar, welkom terug. Fijn dat je er weer bent. Jij wilde het hier over hebben. Johnson binnendoor. Johnson met de paas. En de goal is daar van Robert Muren. Booth blijft die bal binnen. Dan is het Muren met een hakje. Prachtig hakje. Molin. En Vaassen en Muren met zijn tweede. Het is 2-0 voor Volendam. Robert Muren, waarom? Ja. Nou ja, kijk, als je als Volendam zijnde in een zwaar en lastig pakket zit en je hebt Robert Muren op de bank zitten die je dus eigenlijk gewoon passeert al weken. En ik weet wat hij kan. Ik heb hem bij Cambuur gehad. En je wil goals hebben, dan moet je Robert Muren opstellen. Nou, dat, uiteindelijk door een voor mijn blessure van de spits is hij opgesteld. Tegen RKC. En hij maakte 2. Meteen ja. Binnen 10 minuten. Ja, dat is Robert Muren. Ja. Eindelijk dus. Ja, zeker. Mooi. Goed, dan ook de studio Han Kok, debutant in de Sportforum. Goedenavond, Robert. Ben je nerveus? Nee, moet dat? Nee, ik vraag het gewoon altijd. Dan probeer je op je gemak te stellen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Nee, is niet nodig. Nee, goed, nou bij deze. Voor jou een fragment van afgelopen zaterdag. Dit is een mooi moment. Kraak en Van Dijk hebben elkaar gevonden. Ja, maar dit stelt niks voor vergeleken bij die bevalling, hoor. Dus ik ben heel blij met hoe het gaat en hoe snel ik mijn vorm weer te pakken heb. En ik moet nog wel wat bijschaven. Maar de motor die zit wel goed. Ja. We horen een stukje uit Parijs-Roubaix voor de vrouwen. Mogen duidelijk zijn waarin Ellen van Dijk ten aanval trok en haar reactie dus. Na afloop, waarom wil je dit nog even laten horen? Nou, ik vond het heel bijzonder dat zaterdag was het 6 april. Mm-hmm. Op 4 oktober is Ellen van Dijk bevallen van haar zoontje Vaas. Mm-hmm. Dus dat is 6 maanden en 2 dagen daarvoor. Dus na 6 maanden en 2 dagen rijdt zij weer Parijs-Roubaix en race om te winnen zelfs. Hè. Ze is uiteindelijk 6e geworden, maar ze heeft de hele koers gemaakt en ze was een van de aanvalsters. En dat je er alweer zo sterk bent, nadat je een kind op de wereld gezet hebt, zo snel, nou ja, dat vind ik heel razend knap. Ja, bij deze. Ja. Dankjewel. Sanne van Dongen, ook aan jou een warm welkom. Fijn dat je er bent. Voor jou een droomdebuut. Op de achterlijn gaat hij om Mullenwolven heen. Nog altijd in balbezit, teruggelegd. 5-1. Ja, ja. 5-1. En het is de debutant Jesper Uneke die je maakt. Want dat was het andere cadeautje. Namelijk je debuut maken bij PSV. En dan gelijk scoren. Jesper Uneke van de belofte van PSV. En dit vinden ze mooi hoor, de spelers. En het publiek natuurlijk ook. Ja, de spelers, het publiek en Sanne van Dongen vonden dit dus leuk. Ik vond het geweldig. Maar dit weekend was sowieso een weekend vol hoogtepunten. Dus normaal, soms bellen jullie wel eens op maandag, wat was je hoogtepunt, dan vind ik het lastig kiezen. Nu vond ik het ook lastig kiezen, omdat er zoveel momenten waren die ik had kunnen kiezen. Maar dit zag ik terug en ik zag de reactie van zijn vader Peter bij FC Twente. Peter Uneke, ja. Ja, en die is assistenttrainer bij FC Twente, dus die kon er niet bij zijn, maar die hoorde het wel. En je zag de camera zijn vader volgen en Jozef Oosting, de hoofdtrainer van FC Twente. Iedereen was zo blij voor zijn vader. Ricky van Wolfswinkel kwam naar hem toe. Daar zag je echt zo de pure blijdschap van een vader die zijn zoon überhaupt, dat hij debuut maakt en scoort. En dan zag je aan de andere kant in Eindhoven weer Jesper Uneke, die door alle spelers omhelst werd, alsof hij, ja, zoals het een debuut hoort te zijn, weet je wel, dat je jong bent, dat alle grote jongens die het al gemaakt hebben blij voor je zijn. Het was een klein sportsprookje in Eindhoven. Mooi zeg, dankjewel. Goed, Pascal, nou we jou toch hier aan tafel hebben, laten we het even over de eerste divisie hebben, over de keukenkampioendivisie. Het is bovenin wel ongekend spannend. Willem II speelt op dit ogenblik uit bij Utrecht, Jonge Utrecht, in de Galgenwaard, staat nog 0-0. Ja. Is er dan, want ze staan bovenaan, Willem II, is dat van jou dan nog van belang om daar eventueel op bij te komen? Of denk je daar Kijk, het verschil tussen Willem II en ons is 10 punten, dus daar kijken wij totaal niet naar. Voor Dordrecht is het al fantastisch als we play-offs halen. Staan nu vooral duidelijk uit vierde met 60 vierde. Punten. Ja. Groningen erboven met 64, dan Roda 67 en Willem II dus met 70. Ja, dus wij willen play-offs halen. Dat is nagenoeg binnen. Alleen goed, als je dan toch zo dicht bij plek nummer 2 bent, dan moeten we ook kijken of we voor plek 2 kunnen gaan. Ja. En dat is niet onmogelijk. Alleen, goed, je hebt te maken met Willem II, Roda, Groningen. Dus de kans is denk ik vrij klein. Maar als er een kans is, is er altijd een kans. Ja. Han, volg jij het nog een beetje? Heb je tijd om het te volgen? Nou, nee. Bijna niet. Maar ik vind het wel heel leuk als ik de stand... Ik zie wel de uitslagen en de stand. En ik vind het heel leuk als Dordrecht hoog staat. Want ik volg Dordrecht altijd nog een beetje. Dat komt uit mijn jeugd. Ik heb ooit een seizoenkaart van DS79 gehad. Zo, dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Was voorloper van FC Dordrecht. Die speelde in het seizoen 83-84 in de Eredivisie. Mm-hmm. En ik ben in juni jarig. En van mijn oma kreeg ik die zomer een seizoenkaart voor DS79. Mm-hmm. Ik heb hem nog. 35 gulden. Oh. Voor 35 gulden kon je 17 keer naar DS79 in de Eredivisie. Kost de seizoenskaart van Ajax volgend jaar, heb ik me laten vertellen. Ze degradeerde helaas wel dit jaar. Ja, wel mooi. Ja, jij volgt dat bij ESPN, volg je natuurlijk uitgebreid. Ja, ik zit elke vrijdagavond te kijken. Ik moest een beetje in de keukenkampioendivisie groeien. Het was voor mij eerst nog een beetje een weerwar aan clubs en spelers die nog niet echt bleven plakken. Maar nu volg ik het sinds 2 jaar echt op de voet. En ik ben bij Willem II geweest dit jaar, bij Peter Maas geïnterviewd. Toen kwam ik thuis, zei ik, Willem II wordt kampioen. Ik ben in Groningen geweest, toen kwam ik thuis, dacht ik, nee, ze hebben het bij Groningen op orde. Ik ben bij jou geweest, bij Dordrecht, dacht ik, daar is het op orde. En ik ben ook nog in Kerkrade geweest, bij Bassie Bum. En toen dacht ik, zij worden kampioen. En ze kunnen het allemaal nog worden, en ik ben er nog steeds niet uit. Maar het is echt een ontzettend leuke competitie om Ik denk dat zeker ook de competitie steeds leuker wordt. Het niveau gaat omhoog. Het is echt geen grijze meis meer in Nederland. Dat is denk ik wel leuk. En uiteindelijk wil je natuurlijk die stap maken naar de Eredivisie. Dat wil iedereen. Alleen ja, goed, de keukenkampioendivisie wordt steeds leuker. Ook gezien, denk ik, de ploegen die uit de Eredivisie volgend jaar aan het eind van het jaar degraderen. Ja. Dan heb je echt een groot probleem als je nu degradeert uit de Eredivisie tegenwoordig. Ja, Pascal Sanne zegt, het is op orde in Dordrecht. Wat is er op orde? Verklaar dat succes. Nou ja, dat is heel, heel, heel lastig. Want het is bij Dordrecht eigenlijk nog, ik zei het net ook voor de uitzending. Volgens mij is hetzelfde gebouw als in DS79 is nog steeds zo. Alleen is, de prijs is anders. De prijs is, is zeker anders. De sponsorraad is heel mooi fantastisch. Is heel mooi aangekleed. Maar volgens mij zijn de kleedkamers nog identiek. Alleen ja, goed, er zit geen echt geheim achter bij ons. Het is bij ons gewoon, doe maar normaal, doe gewoon hard werken. En dan zien we wel wat schipstrand. En toen ik daar kwam, aan het begin van het seizoen, had ik eigenlijk al in mijn hoofd zitten, na een week of 3-4, wij kunnen mee gaan doen, in ieder geval in het linker rijtje. Want ze zijn de jaren ervoor, zijn ze 19e, 18e, 20e geëindigd. En ik had toen al zoiets van, nou, oké, linker rijtje moet haalbaar zijn. En dan ga je toch groeien met elkaar. En nou ja, je ziet waar we staan. We staan nu vierde. Op basis waarvan dacht je dat toen? Nou ja, op basis van hoe we met elkaar bezig zijn. Qua trainingen, qua hoe jongens met elkaar omgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, en dat ga je misschien verbazen, eten bijvoorbeeld. Hè, het is gewoon prima geregeld. Alleen niet zoals het bij andere clubs geregeld is. Sommige jongens nemen zelf een eten mee. Er is weinig eten. Dus ja, de basisbehoeften voor een voetballer zijn niet optimaal. Alleen goed, wij renderen daar op dit moment wel gewoon heel goed bij. Alle andere secundaire voorwaarden die we zelf als trainers voor hun regelen, ja, die zijn goed. Maar wat dan? Want elke keer als we vragen naar succes, dan begin je op te noemen hoe slecht de faciliteiten zijn. Nee, maar laat ik benadrukken, het is niet slecht. Nee, maar dan gaat dus iets anders kan, heel het kan, goed. Het kan beter. Dat is iets anders dan dat het slecht is. Ja, okay. Maar nee, weet je, kijk, uiteindelijk moet je het op het veld moet je doen. En we hebben een trainingsveld naast het stadion. Dat is een kunstgrasveld. Nou, dat delen wij met heel Dordrecht. Dus je moet daar elk weekend eigenlijk vechten wie het eerst op het veld is. Dat was steeds mooier. Ja, dat is prachtig. Nee, het heeft ook zijn charme. Dus ik ga het helemaal niet hier neerzetten als iets heel slechts. Maar kijk, dat kan natuurlijk beter. Gelukkig hebben we, nou, misschien voor de meeste mensen niet, maar we hebben een slechte zomer gehad. Want er is geen sproeiinstallatie op het trainingsveld. Dus ja, dus wat dat betreft kunnen dat soort dingen wel beter. Maar daarbij proberen wij wel als trainers proberen we natuurlijk wel dusdanig goed oefenmateriaal aan te bieden, waardoor jongens wel beter worden. En dat is ook wel goede spelers ook. Nou ja, we hebben zeker met de komst van Feyenoord hebben we 4 jongens van Feyenoord gekregen. Nou vind ik niet dat we het succes alleen maar naar Feyenoord moeten schuiven, want we hebben ook meer jongens nodig. En ook die jongens die moeten dus verbeteren. En dat zijn ze ook gaan doen. En we hebben nu een fantastische mix met jongens, met jonge jongens en een paar wat oudere jongens. En dat gaat goed. Maar Pascal, als ik al even over dat eten. Ik bedoel, dat is bij dan, laat me zeggen, in de tweede divisie is dat misschien wel beter geregeld dan bij jullie in de eerste divisie. Thuisbezorgd heeft een goede klant van ons, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel, dat hoeft toch niet zo te zijn. Ik bedoel, dat hoeft toch niet zo heel veel te kosten. Nee, maar kijk, dat is ook zo, maar je moet je voorstellen, het is een kleine club. We staan nu natuurlijk heel hoog, dus dat verbloemt ook een hoop. Alleen ja, goed, Dort heeft gewoon de laatste jaren hebben ze gewoon op de centen moeten passen. En ja, wij kunnen niet veel investeren. En gelukkig hebben we nu Feyenoord erbij. Dat we nieuwe GPS-systemen, al dat soort dingen, supplementen hebben we gekregen van ze. Alleen goed, er zijn ook dingen die je dus Dordrecht zelf moet kunnen regelen. En zover zijn we nog niet. Maar is het dan zo dat, stel nu dat je mee gaat doen om promotie. Je gaat naar de play-offs, dat zit er wel in dat je dat gaat doen. Misschien zelfs wel direct als je nog een beetje mazzel hebt. Zijn jullie er dan klaar voor? Of moeten jullie dan die spelers die daar mede voor gezorgd hebben, die jullie nu van Feyenoord ter beschikking krijgen, moet je die dan weer inleveren bij, nou ja, bij Feyenoord 1? Nou ja, ik denk dat het alleen maar mooi is. Dat betekent dus dat zij zich goed hebben ontwikkeld. En niet alleen de jongens van Feyenoord. We hebben ook een hoop jongens van Dordt die zich goed ontwikkelen. Surijn Matthies, John Hilton. Dus ook jongens van Dordrecht. Die maar ben je dan klaar voor de Eredivisie? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Of nou, ik denk dat we wil je dan net zo snel weer terug? Ik denk dat we met dit elftal, wat op dit moment bij Dordrecht staat, dat wij, nou, ik ga niet zeggen makkelijk handhaven, maar dat we het beste voor iets moois kunnen zorgen. Ja, maar de vraag is dus of het elftal zo blijft. Nee, dat blijft niet zo. Want je zal jongens kwijtraken. Jongens die het goed doen, die raak je kwijt. En die gaan naar grotere clubs, de Eredivisie clubs. Ja. Dus die ga je kwijtraken. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Nou, ik denk als je je plaatst voor de Eredivisie, dan zullen er jongens ook gewoon blijven. Omdat ze bij Dordrecht vertrouwd zijn, in de Eredivisie spelen, een jaar daar kunnen laten zien wat ze kunnen. Dan hoef je niet per se weg. Als Dordrecht niet naar de Eredivisie gaat, zou ik het wel weer kunnen voorstellen dat sommige jongens juist weggaan, omdat ze graag in de Eredivisie willen spelen. Dus, ja. Het is ook interessant voor clubs als Feyenoord, hè, om hun spelers ook in de Eredivisie te laten spelen. Spelers die bij hun nog niet, die in Feyenoord nog niet aan spelen toekomen, maar bij Dordrecht dat wel kunnen. Nou, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Als je dus promoveert en Feyenoord hebt die jongens die ze aan ons uitgeleend hebben, in ieder geval op de korrel om terug te halen, alleen nog niet, zeg maar, dat laatste stapje hebben kunnen maken, dan zouden ze bij ons in de Eredivisie, als we promoveren, dan zouden ze bij ons nog een jaar kunnen komen spelen. Ja. Bestellen jullie dan met z'n allen, zeg maar, bij hetzelfde restaurant of komen er Nee, dat doet iedereen apart. Van... Nee, kijk, we hebben, laat ik wel even duidelijk, we hebben wel eten op de club. We hebben van die XXL Nutrition bakken. Daar zit weinig smaak aan. En een hoop jongens vinden dat niet lekker. Dat kan, ja, dus die regelen iets zelf. Ja. Michaelis van Tony. Ja. Daar werk je mee. Oud videoanalist van Frank de Boer. Ja. Is ook bij Almere City gezeten. Zit daar nu al een jaar of 3, denk ik? Volgens mij is dit zijn 4e jaar. Ja. Hoe heeft hij zich ontwikkeld in die periode dat jij met hem werkt? Nou, ik vind dat hij zich goed ontwikkelt. Kijk, hij heeft de afgelopen jaren, en dat was denk ik wel mooi, heb ik vorig ook verteld. In het begin was het natuurlijk best lastig voor hem. Iemand van buitenaf, ook, ik ben ook van Feyenoord neergezet daar, om hem te helpen. Ja, en dan in het begin is het best zoeken, hè, want het is best wel een, in de goede zin van het woord, een eigenwijze Italiaan. Heeft echt kwaliteit, ziet heel veel dingen goed, maar heeft ook dingen nog niet. En daar probeer ik hem bij te helpen. En dat is in het begin lastig geweest. Maar later hebben we dusdanig goed zijn we naar elkaar toe gegroeid. Dat we eigenlijk gewoon alles samen doen. Ja, dat accepteert hij nu wel. We zijn met z'n tweeën. Nou, eigenwijze Italiaan is. Maar of hij het accepteert, dat is altijd een vraag. Maar hij luistert in ieder geval. En we doen het gewoon samen. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Begin van het seizoen zag jij linker rijtje. Als je nu een voorspelling moet doen voor het einde van het seizoen? Dan blijft het linker rijtje. Zo veilig. Kijk, het heel goed. Nou, dat pakken we je dan op. Goed, het Nederlands elftal. De vrouwen die spelen morgenavond de tweede EK-kwalificatiewedstrijd. In Breda is Noorwegen dan de tegenstander. Afgelopen vrijdag speelde Oranje voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Toen werd er met 2-0 verloren van Italië. Sanne, ben je geschrokken? Van de uitslag niet zozeer, maar wel van hoe weinig het Nederlands elftal in staat was om überhaupt in de 16 van Italië te komen. Iedereen zal het erover eens zijn dat het niet het Nederlands elftal is wat we jarenlang wel hebben gezien. En normaal gesproken waren er en goede wedstrijden van het Nederlands elftal, en dan was er weer een wat slechtere wedstrijd, en dan was er weer een wat betere wedstrijd. Dus het was eigenlijk een beetje op en neer. Zelfs op het EK en het WK dat ze het zo goed deden, waren er ook slechte wedstrijden. Maar nu is het al een tijdje slecht. En dan begint iedereen zich wel een beetje zorgen te maken van, oh jee, wat voor periode komt er aan? Worden we ooit nog wel weer Europees kampioen? Dus die zorgen, die snap ik wel. Tegelijkertijd denk ik ook, het is wel maar een periode. Ik zie het nog wel goed komen. Ik zie ook nog geen enorme zorg voor de EK-kwalificatie. En vooral omdat de grote namen geblesseerd zijn. En geen Lieke Martens en geen Viviane Miedema. Van Domselaar is er niet bij. Jill Roort is er niet bij. Dat zijn sowieso al 4 basisplekken. Maar ook nog eens 4 van je zeker beste basisplekken, denk ik. Ja. En dan komt er ook nog eens bij dat Egorola en Palova misschien niet spelen morgen. Dat weten we nog niet helemaal. Dan heb je al helemaal je half elftal ben je eigenlijk kwijt. Degene die dat moeten opvullen zijn allemaal jong. Die hebben allemaal niet veel ervaring in het Nederlands elftal. Die hebben een ervaring uit de Eredivisie. Nou, als je het niveau van de Eredivisie vergelijkt met internationaal topniveau, dat is zo'n gat. Dat overlap je niet zomaar. Nee, dus geen paniek. Het komt uiteindelijk wel goed. Ja, dat denk ik wel. Want het talent dat er loopt, is echt goed. Daar zie ik echt, er zit echt speelsters bij die echt in de top van Europa gaan spelen. Welke lichtpuntjes heb je gezien vrijdag? Nou, vrijdag niet zoveel. Nee. 0. Eerlijk gezegd. Nee, echt niet. Nee, sorry, als je het nu vraagt, kan ik niet. Siri doet bemoeit zich even mee. Nee, dan kan ik het echt niet zeggen. Maar de lichtpuntjes zijn er wel degelijk. Want Esmee Brugts is gewoon heel erg goed. Wieke Kapteijn is heel erg goed. Palova is hartstikke goed. Nu Jessie Grant die er aankomt. Maar het zijn wel speelsters. Daar zit niet een leidersrol in. Zeker niet nu al. Dus het zijn speelsters die over een paar jaar goed zijn. Ja. Dus het is ook pas over een paar jaar weer een EK. Het was matig. Dat werd ook opgeschreven, hè, en gezegd ook in de media. Aanvoerder Sherry de Spitsen die kreeg na de wedstrijd tegen Italië de vraag of er meer aan de hand is bij Oranje. En daar stoorden ze zich aan. En vandaag heeft ze er opnieuw iets over gezegd. Luister. Er is niet meer aan de hand. Kijk, dat wij nu een wisseling hebben van bijvoorbeeld in de selectie. Ja, dat doet iets met het elftal wat logisch is en heel normaal is. Maar dat betekent niet dat wij niet meer kunnen voetballen. En ik denk, ik zei net ook, je doet het samen. Kijk, jullie vinden het ook mooi als wij positieve resultaten behalen. En het helpt soms niet om dan zo negatief te zijn over ons elftal. Dat vind ik persoonlijk. Want uiteindelijk doe je het samen. Jullie vinden het ook mooi als wij een WK-finale gaan spelen. En ik denk dat we daarin veel meer naar elkaar kunnen versterken. En tuurlijk, dat is jullie job om in die zin negatief te zijn en kritisch naar ons te kijken. Want dat mag ook, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat we soms wel een beetje doorslaan in Nederland. En als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld Noorwegen, waar ik zelf heb gespeeld, denk ik, ja, die zijn veel positiever. Ook al gaat het soms wat minder. Snap je? En dat is wat ik bedoel. En het is jullie job en dat hoort er ook bij. Maar soms denk ik wel van, ja, we doen het wel met z'n allen. Ook jullie horen bij ons. Nou, Hancock, kom er maar in. Ja. Je bent net voor. Ik zag al vanaf 30 seconden tot 56, zo lang duurde het niet, zag ik een cynisch lachje op je gezicht. Ja, goed, het is prima dat ze dit zegt natuurlijk. Dat mag ze allemaal vinden. Maar de media is natuurlijk geen fanbase. Die moeten dat gewoon volgen en kritisch volgen. En op een realistische manier de vinger op de zere plek leggen. Het is geen marketingmachine voor het vrouwenvoetbal. Sorry? Het is geen marketingmachine voor het vrouwenvoetbal. Nee, daarom. En dat moet zij toch onderhand ook wel een beetje begrijpen, dat het zo werkt. Ja. Heb jij het op deze manier in het wielrennen wel eens meegemaakt? Want dat ze aan mij vroegen van... Ja, doe de volgende keer eens even wat minder. Nee. Die zijn wel wat gewend. En kijk, dan moet ik even goed bedenken wat ik zeg. Echt volwassen sport, die weet dat dit erbij hoort. En misschien moet mevrouw Spitsen nog een klein beetje aan wennen. Ja. Nou, ze moet er helemaal niet aan winnen, want ze weet, juist van Spits had ik dit niet verwacht. Zij is de meest ervaren speelster van Nederlands elftal. Ze staat er blijkbaar toch zo in. Ja, maar dat verbaast mij dus zo. En ik snap, ik denk eerlijk gezegd dat de perschef daar wel over gaat praten met haar. Want kijk, je moet je juist als compliment beschouwen. Dat we als pers zo scherp zijn erop. Er kijken 1,2 miljoen mensen naar een wedstrijd van Nederlands elftal. Er kijken, daarmee dus precies zoals naar de mannenvoetbal. Toen Nederland mannen won van Schotland met 4-0. Iedereen was vet kritisch. Die hebben 4-0 van Schotland gewonnen. Ja, op een EK doet iedereen zo, maar het was niet goed genoeg. En noem maar op. In Nederland hoort dat er juist bij. Wees blij, er kijken mensen. Mensen vinden van alles. Als ze het slecht vinden, vinden ze het slecht. Als ze het goed vinden, vinden ze het goed. Omarm het. Neem het op als benzine en ga er vervolgens mee door. Maar ga niet vragen aan... Want de pers is ook een beetje de spreekbuis van de mensen die kijken. Want de pers kan de vragen stellen. Die stellen eigenlijk de vragen die de mensen thuis zich ook afvragen. Ook uit de bezorgdheid. We willen graag meejuichen, inderdaad. Maar hoe is het in Noorwegen dan? Ik bedoel, interviewen ze daar dan met een Noors shirt aan? Of ik weet niet. Misschien kan Spitsen nog niet zo goed Noors. Dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen, eerlijk gezegd. Als ik bijvoorbeeld kijk, want ik zie heel veel Amerikaanse pers. Van alle Amerikaanse sporten. Die zijn een stuk milder. Die zijn veel meer fan in die zin. En dat zal waarschijnlijk in andere landen ook zo zijn. Nederland is wel een vrij kritisch land als het aankomt op pers en combinatie, zeker met het voetbal. Dat moet je weten. Dat hoort erbij. En dat ben ik ook met Han eens. Ja, deal with it. Leer daarbij omgaan. Was het toch niet onredelijk wat er het allemaal... Bovendien was het de vraag is wel, denk ik, vanuit de pers. Van hoe, de pers stelt een vraag en die zullen waarschijnlijk wel ergens op hinten. Ja. Ja, ik bedoel... Die zal ergens vandaan komen. Ja, het waren helemaal geen rare vragen die werden gesteld. Ik ken Andries Jonker ook een beetje. Ik heb hem ook gehad bij Jong Oranje. Nou, ik denk als er iets zou spelen of zou zijn, dan zou hij echt de eerste zijn die dat. Zeker weten. De kop is en ik zal je nog beter vertellen. Ik hoor juist heel veel mensen die zeggen: waarom zijn we nog zo mild? Er zijn nog veel meer journalisten, ook heel dicht bij mij... en ook directe collega's die tegen mij zeggen... van nou, ik vind jullie allemaal nog wel vrij lief voor het Nederlands elftal. Dan moet je nagaan. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze daar intern nog wel over spreken. En het verbaast me dus dat notabene van de meest ervaren speelster... in het Nederlands elftal, die al zoveel kritiek heeft meegemaakt... dat ze daar nu nog... Maar goed, we gaan samen het EK halen. Ja. Ook Andries Jonker die heeft gemerkt dat er kritiek was in de media. Maar volgens Jonker hoeven zijn speelsters niet op scherp te worden gezet. Niemand hoeft ons te prikkelen. Die speelsters die irriteren zich mateloos aan zichzelf in de eerste plaats. Aan elkaar in de tweede plaats. En die teleurstelling zit ook bij ons als staf en bij mij als trainer. Hè. Je wil het en goed voetballen en winnen. En als dat niet lukt, dan leidt dat tot irritatie. Dan vind je dat vervelend. En dan vraag je natuurlijk af van... Ja, wat kunnen we nou doen om het wel voor elkaar te krijgen? En dat doen we dan weer met een hele positieve insteek. Wat kunnen we nou wel? Is dat goed als trainer dat er... prikkeling en irritatie is in de groep op zo'n moment? Ja, als dat er niet is, dan houdt het op. We spelen om te winnen. En dan los van alle andere dingen die spelen over contracten en loopbanen en mogelijkheden. Dit is wel een mooie ploeg. Die speelt om te winnen. En niks anders. Het spel zelf goed spelen en winnen. Daar gaat het iedereen om. En dat is ook waarom ik het zo fantastisch naar mijn zin heb hier. En als dat niet lukt, dan worden we met z'n allen heel pissig. Alle speelsters die ik heb gesproken vandaag en gisteren zeggen dat de sfeer nog steeds heel goed is. Merk jij dat ook? Ja, maar sommige mensen in de buitenwereld lijken te denken dat dat wegneemt dat we heel duidelijk zijn. We zijn heel duidelijk naar elkaar. En het is heel duidelijk wat beter moet. Alleen dat wordt wel binnen ons kamers gehouden en gezegd. En ik denk dat het ook zo moet. Ja, eigenlijk Sanne, wat jij net ook zei, dit is een fase. Er ontbreken belangrijke speelsters. En Jonker zegt ook, ja, we zijn scherp. Er is ook irritatie binnen de ploeg. Het gaat eigenlijk goed als je hem zo hoort. Nee, ja, ik denk dat ze dat niet ook zelf niet zeggen, hoor, dat het goed gaat. Dat kan me bijna niet voorstellen. Dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Ze houden het gewoon intern. Ja, ja, en terecht. Maar weet je ook hoe je op zo'n kritisch interview moet reageren? Je moet gewoon zeggen, luister, ik begrijp je vraag. We zijn niet goed. Maar er zijn ook heel veel speelsters niet. Wij maken ons nog niet ongerust. En we hopen het in de toekomst weer snel op te kunnen draaien, zodat jullie je ook niet meer ongerust maken. Zoiets zou het moeten zijn. Het is niet zo heel erg moeilijk. En nu praten we meer over de kritiek dan over het voetbal zelf, eigenlijk. Dat is gek. Maar goed. Pascal, is dat ook wat jij fijn vindt bij spelers? Als er wat irritatie is, ontevredenheid? Ja, maar over ik denk gaat. Dat het alleen maar goed is wat Sanne zegt. Je moet ook irritatie hebben. Je moet intern dingen willen verbeteren. En daar komt irritatie bij. Ja, en dan zet je iemand wel eens op zijn plek neer. En dat blijft naar mijn idee altijd binnen kamers. En Andries is wat dat betreft heel duidelijk. Ik heb laatst nog een lezing van hem gevolgd. Hij is gewoon, net zoals dat hij tegen mannen is, is hij ook tegen vrouwen iets milder in bewoording. Maar hij is heel duidelijk. Ja. En daar gaat het om natuurlijk. Ja, uiteraard. Zei jij van, dat EK gaan ze wel halen. Mm-hmm. Maar volgens mij is het ook wel heel erg moeilijk om het niet te halen. Wat ik begreep. Want in een pool van 4, geloof ik, kan je alle 4 door. Ja, in principe wel, gek genoeg. De nummers 1 en 2 gaan direct door en de nummers 3 en 4 gaan naar de play-offs. En dan komen zij ook met de nummers 3 en 4 in die play-offs. Ja, eerlijk gezegd, als je dan niet haalt, dan zijn we wel heel kritisch. Dan moet je je zorgen maken. Dan moet je echt zorgen maken, ja. En dat maak jij je voor ons nog niet? Nee. Hoe is de stand van zaken? Dat heb ik eigenlijk niet. Wie staan er op punt om weer terug te komen eigenlijk? Van Miedema, Roord, Martens, Donselaar. Jacky Groener, Erke, als je het niet scherp hebt. Ik heb het niet heel scherp, maar Roord komt terug van een kruisbandblessure. Miedema is opnieuw geopereerd na een kruisbandblessure. Martens weet ik even niet uit mijn hoofd. En Van Domselaar, die had ook knieklachten. Ik denk niet dat ze, want ze gaan echt nog best wel veel kwalificatiewedstrijden spelen in mei, juni en juli. Dus ik weet niet of zij dat allemaal gaan halen eigenlijk. Ja. Dat is nog wel een tricky. Wel bizar trouwens, dat schema. Ja. Er zijn speelsters bij, die hebben geloof ik nog niet, die hebben gewoon niet vakantie. Gewoon geen vakantie. Heel raar. Al 3 jaar niet volgens mij. Dan krijg je die kruisbandblessures, hè? Ja, klopt. Vrouwenvoetballers hebben het minste vakantie van alle sporters. Laten we zeggen, alle voetballers. Ja. Morgen tegen Noorwegen dus, tweede EK-kwalificatieduel. Ja. Zometeen gaan we het ook hebben over Feyenoord-Ajax natuurlijk. Had jij een grote glimlach, Pascal, de zondag? En misschien ik was wel blij, absoluut. Ja. Jij was erbij, hè, toen Feyenoord de laatste keer in 2006 2 keer won van Ajax. Ja, klopt. Ja, zometeen. Alleen de playoff-wedstrijden wil ik het niet over hebben. Nee, maar ik wil zometeen wel even over dat duel in de Kuip hebben in 2006. Met jou goed vinden. Dat zometeen. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Op een podium staan, dat geeft mij voor mijn gevoel een soort bestaansrecht of zo. Ik ga in gesprek met muzikant, acteur en presentator Raven van Dorst. Hen was gitarist in bands als Bad Candy en The Ripplets, maar werkte ook solo onder de naam Elle Bandita. Nu speelt en zingt hen in de band Dole. Van Dorst werd bij het grote publiek bekend door televisieprogramma's als Nachtdieren en Boerderij van Dorst. Nu verschijnt Van Dol het nieuwe album The Shape of Fluidity. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Raven van Dorst. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk.

Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Zo, goedenavond. Dan zijn we weer tot 11 uur nog het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Hoe moet het verder met Ajax na de recordnederlaag tegen Feyenoord en de bestuurscrisis op alle fronten? Ja, en ondertussen lijkt het laatste beetje spanning in de titelstrijd nu wel echt verdwenen. En wie kan Mathieu van der Poel nog stoppen na zijn oppermachtige winst in Parijs-Roubaix? Daar gaan we over praten met de ESPN-sportjournaliste Sander van Dongen, NOS-collega en wielerverslaggever Han Kok en Pascal Bosgaard, oud-voetballer en assistent-trainer bij FC Dordrecht. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Er zijn geen aanwijzingen voor belangenverstrengeling van oud-technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax. Dat is de conclusie van een onderzoek door accountantskantoor KPNG en een advocatenkantoor. Dat wordt allemaal gemeld door de raad van commissarissen van de club. Wel zegt het rapport dat Mislintat onvoldoende zorg heeft gedragen voor een gedegen vastlegging van overleggen met spelers, agenten en clubs met betrekking tot contractuele aangelegenheden. Opnieuw een spierblessure voor Memphis Depay. De aanvaller raakte zaterdag geblesseerd tijdens de training van zijn club Atletico Madrid en is volgens sportkrant Marca ongeveer een maand uitgeschakeld. Ja, de baas van de internationale dartsbond, de PDC, Matthew Porter, heeft zich uitgelaten over de kwestie rond de Nederlandse dartster en transvrouw Noëlin van Leuven. Vorige maand stapten twee darters uit de Nederlandse selectie omdat ze geen team wilden vormen met de transvrouw. In de podcast Weekly Darts Cast hekelt Porter de negatieve reacties die Van Leuven te verduren kreeg. You know, the level of abuse that she was receiving from some quarters is just unacceptable. And there's no grounds whatsoever for anybody to be voicing their opinions in such offensive ways. De Nederlandse tennisters hebben het eerste groepsduel van de Billie Jean King Cup met 2-1 gewonnen van Turkije. Demi Schuurs en Suzanne Lamens haalden het beslissende punt binnen. Arantxa Rus, de beoogde kopvrouw, had zich op het laatste moment afgemeld voor het toernooi. En de Nederlandse badmintonners Mark Kaljau en Joran Kwekel hebben hun eerste partij gewonnen in het enkelspel op het EK badminton in Saarbrücken. Morgen en overmorgen komt de rest van de Nederlandse ploeg voor het eerst in actie. De kwaliteit van het Olympische zwemwater in de Seine is alarmerend. Dat concludeert de Surfrider Foundation. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met waterkwaliteit in zeeën, meren en rivieren. Eerder uiten meerdere sporters al hun zorgen over de kwaliteit van het zwemwater in de Seine, waar deze zomer wordt gezwommen tijdens de Olympische Spelen. Ja, om je hoofd boven water zien te houden, is ook wat. Oh, dan komen we toch vrij snel bij Ajax uit. De woordencombinatie Ajax en dieptepunt is aan inflatie onderhevig. Nog nooit eerder is er in een voetbalseizoen vaker gesproken over een Amsterdams dieptepunt dan dit jaar. Gistermiddag was er een nieuw dieptepunt in het turbulente seizoen van Ajax. Een historische 6-0 nederlaag in de klassieker. Een dag wat je heel snel wil wissen. Maar ja, dit zal ons nog tijden achtervolgen. Je zult uit Amsterdam komen en fan zijn van Ajax. Verstop je in een hol. Vanaf de eerste seconde zaten we er bovenop, creëerden we onze kansen. Bal voor het doel en nee, net niet. Het is 0-0, maar de vraag is hoe lang het dat gaat blijven. Ajax is rijp voor de slag. Feyenoord wacht daar nog even mee. Linkerkant, Bartschau, die lift hem over Roelie. En hij zit erin voor Feyenoord. Het is 1-0 in de Kuip. Nieuwkoop met de voorzet. En daar is de 2-0. Jawel, 2-0. Doelpuntenmaker Ninte. Jankuba Ninte scoort. En het begin van een hele vervelende middag voor Ajax. En jullie ze zich nog lang zullen heugen. Het blijft maar doorgaan. De ellende voor Ajax. Nieuwkoop brengt hem nog eens in. Omhaal, kopbal. Ja. En raak is het. En dat is dan Hansko met het doelpunt in de extra tijd. Het is 3-0. Ajax wordt afgeschminkt in de Kuip vanaf de aller allereerste tel zich. Mieter aan de rechterkant in het strafschopgebied. Oh, wat een goal! Wat een doelpunt van Mieter! Zijn tweede in deze wedstrijd. Met links haalt hij uit. 4-0. 4-0. Zeg het woord in Rotterdam. En zeg maar niets in Amsterdam. Timber nog eens aanleggen. Timber voor nummer 5. Ajax wordt afgeslacht in Feyenoord. Ja, laten we daar toch ook naar kijken. Wat beleeft Feyenoord. Een geweldige zondagmiddag tegen Ajax. Het is toch niet te geloven wat hier aan de hand is in Rotterdam. Wie drukt er? Oh! Nou, daar is nummer 6. Paschao. We zitten aan het einde van de eerste set. Het is 6-0 in de Kuip. Beschamend, teleurstellend. Je gaat jezelf een beetje afvragen. Misschien wel heeft het nog wel zin hè, om met Van Schip op de bank klap op klap elke week te incasseren. En dat is een gejuich in de Kuip. Want die 6-0 legendarische overwinning voor Feyenoord is een feit. Feyenoord Ajax 6-0. Ja, historische nederlaag. Nog nooit verloor Ajax zo dik in de Eredivisie. Met die 6-0 was Feyenoord nog genadig ook. En ze kwamen er goed vanaf. Had ook 2 penalties kunnen krijgen en een rode kaart natuurlijk. Hoe hebben jullie... Am, ja, je had toch niks te doen? Nee, ja, ik zat natuurlijk op de wielerbaan in Roubaix. Dus dan zie je dat... Maar je bent ongetwijfeld, je hebt er wel iets van meegekregen later dan zie op de dat dag voor, natuurlijk. Hey, ik ga natuurlijk kijken als die wedstrijd begonnen is. Oh, het staat al 2-0 en dan gaat het ineens heel snel. De montage was trouwens erg mooi net. Zeker. Met Hermes Houseband, Rotterdams deuntje. Dat tegen wat... Ja, of I Will Survive. I will survive kan dus, ook weer anders uitgelegd worden. Dus ja. Nog een steuntje in de rug. Rotterdam steuntje in de rug voor Ajax, laten we het zo zeggen. Ja. Nee, maar dramatisch natuurlijk voor Amsterdam en voor Ajax. En ja, typerend voor het verval van dit seizoen. Ja. Hoe kan het meer typerend zijn door in de Kuip... door je Ajax-rivaal zo afgedroogd te worden? Ja, Sanne? Ja, het was waar heel veel mensen voorafgaand al over spraken. Of je nou uit Amsterdam kwam of uit Rotterdam. Of je nou voor Feyenoord of Ajax was. Iedereen zei van, oh, hoe dik zal Feyenoord gaan winnen. Dus heel veel mensen zijn nu heel erg verbaasd. En dat ben ik natuurlijk ook. Maar voorafgaand waren er wel degelijk heel veel mensen die zeiden dat ze afgedroogd gingen worden door Feyenoord. En ik denk eerlijk gezegd dat het soort proloog van dit hoofdstuk eigenlijk al in Volendam werd geschreven. Want doordat Feyenoord in Volendam gelijk speelde, waren ze... enorm op een kop gekregen van Arne Slot. Van hoe kun je nou zo'n mens... Gebrand. Het is, bij Ajax noem ik het al het hele jaar een perfect storm. Alles wat fout kan gaan, gaat fout. En in de aanloop naar de klassieker... waar je al eigenlijk met bibberende beentjes naar de Kuip gaat... speelt Feyenoord gelijk tegen de laatste plaats Volendam. Dat komt er dan ook nog bij. Ze zijn ze nog meer getergd. Dan krijg je ook nog een 3-0 tegen... met een halve omhaal van Jiménez vlak voor rust. Alles wat bij Ajax fout kan gaan dit jaar, gaat fout. Inclusief dus... deze wedstrijd, ja, het is ongelooflijk. En als je nog nadenkt, de eerste 30 minuten werd er niet gescoord... en de laatste 20 minuten werd er niet gescoord. Die doelpunten zijn allemaal in 40 minuten gevallen. Ja. Snap je? Dus zeker na die 6-0, toen dacht iedereen, het wordt 10-0. Het wordt 10-0. Echt waar, ik dacht echt, het wordt 10-0. Kon niet anders. Nou, dan hebben ze dat we nog weten te weerhouden. Maar dat was zo'n dag. Ja, Pascal, jij dat ook? 10-10-10. Nou, dat dacht ik niet 10-10-10, maar... Wat je wel zag, en ik denk dat je wat Sanne zegt, is heel treffend. Kijk, van tevoren gaat iedereen uit van Feyenoord in een goede flow. Verliezen wel van Volendam de week ervoor. Hè, dus je zijn getergd, gebrand. Ajax zit er gewoon niet lekker in. Dus dan verwacht je al een nederlaag voor Ajax. Alleen, wedstrijden, klassiekers, dat zijn wel wedstrijden op zich. Daar kun je nooit echt een favoriet echt aan hangen. Alleen dit jaar was dat wel heel duidelijk Feyenoord. En ja, dat dan zo op deze manier gaat. Alle credits naar Feyenoord toe. In het druk zetten naar voren, fantastisch. Alleen, ik moet ook erbij zeggen... Ajax was wel echt heel slecht. Ja, dat helpt dan ook mee, uiteindelijk. Ja. Ja. En Sanne, dan heeft Feyenoord ook nog een spits die niet scoort. Moet je nagaan. Ja. Moet je nagaan. Die zal dat is de enige man in Rotterdam die gisteren baalde, denk ik. Jiménez. Ja. Ja, hij had ook nog eens excuses aangeboden op Twitter. Soort van. Ik spijt me dat ik niet scoor. Als ik hem was, zou ik me daar helemaal geen zorgen over maken. Nee. Maar ik begrijp als individu. Mensen, zeker in april praten mensen altijd over waar je volgend jaar gaat spelen. Zal je er vast wel een beetje druk over maken. Maar ja, Feyenoord. Het was een teamprestatie. Ze hadden Jiménez niet nodig. Ja, maar toch nog heel even, want ik wil even terug, Pascal, nog naar de periode dat jij bij Feyenoord speelde. Het ging gisteren heel veel ook over de laatste keer dat Feyenoord 2 keer in 1 seizoen van Ajax won. Uit en thuis, daar was jij bij. Ja, klopt. Ja, dus dat boek is ook omgeslagen nu, dat hoofdstuk. Dus, 2006, hè? Ja. Ja. Ja, dus dat was met K2, hè? Kuit Kalouk en dan ook Kastel had je er nog bij. Maar goed, dat is met een C. Ja. Dus nee, dat hoofdstuk kan ook omgeslagen worden. En ik denk dat het heel mooi is dat ze eigenlijk dit seizoen 4-0 en 6-0, uiteindelijk 10-0 in totaal. En ook gewoon zwaar terecht. Gaat nu van jezelf weg, terwijl ik daar juist even naartoe wil. Want jij kan dus geen ander vertellen wat het dus voor Rotterdam betekent om dit te doen. Ja, nou, ik denk dat het sowieso voor Rotterdammers en ook voor Amsterdammers zal het hetzelfde zijn. Maar voor Rotterdammers kan ik alleen maar over mezelf praten. Ja, dat is wel heel mooi. Dat is een wedstrijd die je eigenlijk voor het seizoen al in je kalender zet. Hm. Dat je die weet van, oké, die wedstrijden gaan komen op die en die data. En dan leef je ook naartoe. Dat zijn echt klassiekers, dat zijn hele mooie wedstrijden. Ja, en dat is voor mij was het in toen de tijd was het ook fantastisch, 2 keer winnen. Alleen wij werden toen dat jaar derde of vierde. En de Ajax werd 4e of 5e met 11 punten achterstand. En wij verloren wel van hun in de play-offs. Dus uiteindelijk heeft die 2 wedstrijden hebben dan wel een nasmaak voor mij toen op dat moment. Ja. Alleen nu heb je dat niet. Ja. Maar hoe word je bijvoorbeeld dan ontvangen? Je wint uit met 2-1 in de arena. En dan rij je terug. Of je wint thuis met 3-2. Je moet je voorstellen, en dat ze elke club hebben. Je moet je voorstellen, in Rotterdam, daar leven mensen Feyenoord. En je wordt daar echt als een held onthaald. Ik heb gisteren nog een filmpje van Minté gezien. Die liep naar zijn huis toe. Ja, dat is geen rijbewijs. Ik heb daar zelf ook gewoond. Ik pakte dan wel altijd de auto. Niet dat ik zo populair was als Minté. Maar die moest dus door de menigte heen. Alleen dat al geeft aan hoe voetbal in Rotterdam leeft. En onder de supporters. Ja. Mooi zeg. Feyenoord-trainer Arne Slot die had gisteren na afloop te doen met John van Schip, zijn collega bij Ajax. Je moet je in dit soort momenten ook verplaatsen in de trainer van de tegenstander. Niet zozeer in al die spelers of in de hele club. Maar wel in de trainer van de tegenstander die ook bij mijn voormalige club gewerkt heeft. En ik een van de sympathiekste mensen uit de voetballerij vind. Zonder dat ik hem heel erg goed ken. Maar juist daarom vind ik hem nogal sympathiek. Omdat als je iemand niet goed kent, iemand nog steeds zo sympathiek is, dat bijzonder. Dus voor hem, ik wil niet zeggen medelijden, maar vind ik het wel heel vervelend. Maar ze hebben nog een x-aantal wedstrijden te gaan. En daar moeten ze vanuit hun perspectief het beste zien uithalen. Ja, Han, dan heb je flink verloren en dan krijgen ze ook nog medelijden met je. Ja, en dan rij je met de bus naar Amsterdam en dan stopt de bus voor het stadion. En dan mag je daar eerst nog even aan de supporters uit gaan leggen waarom je verloren hebt. Ja, ik heb een foto gezien van een supporter die niet eens de moeite nam om zijn, bivakmuts af te doen. Ja. Ik vind het belachelijk. Het gebeurt natuurlijk, het is schering en inslag. Als er een belangrijke wedstrijd verloren is, dat een bus opgewacht wordt en dat dan een trainer of een spelersgroep verantwoording moet gaan afleggen. Maar ja, goed. Net of ze hun best niet gedaan hebben. Hm. Ik bedoel, tuurlijk hebben ze hun best gedaan. Het is gewoon niet goed genoeg op het moment. Wat Pascal zegt, ze waren gewoon slecht. Ja, maar ook naïef. Ik snap dat je als Ajax zijnde wil voetballen. Alleen op een gegeven moment als je merkt dat Feyenoord zo goed druk zet, zo kort erop zit, dan ga je toch op een gegeven moment een paar lange ballen spelen. En dat deden ze niet eens. En John van Schip zei na afloop, want toen vroeg, ik weet niet meer wie, aan hem, wat heb je in de rust verteld? Toen zei hij, ja, ik heb gewoon gezegd, jongens, ga voetballen, durven. Toen dacht ik, dat is nou net niet volgens mij de juiste. Ze waren juist te veel aan het proberen te voetballen. En proberen op te bouwen. Terwijl het was overduidelijk dat dat niet ging lukken. Dus er zat ook wel. En ik heb ook nog gehoord dat ze zaterdag tactisch wilden gaan trainen. Maar je hebt allemaal beelden gezien. Als je de dag voor de klassieker op de toekomst gaat trainen, dan staat heel de Bobby Harms tribune vol met fakkels en schreeuwende supporters. Dus ze kwamen niet helemaal meer toe aan tactisch trainen die zaterdag. Ja, maar dat is ook niet handig. Maar ik wil nog zeggen, dat is dan heel slecht gemanaged van de staf van Ajax. Ja. Ik hoorde het volgens mij in de podcast van de Telegraaf. Zo. Ja, om even de bron daarin te gooien. Weet niet zeker of het zo is, maar als je tactisch traint zaterdag voor de klassieker, dan kom je niet tactisch trainen toe. Ja, en gelukkig hebben ze nog 1 doelpoging gehad. Ja. Want ze hebben voor mij tot aan de 80ste minuut, volgens mij, hebben ze nul schoten, nul doelpogingen. Ja. Ah, dat is een statistiek, dat is zo slecht. Ja. En ik weet niet of één nou wel beter is, maar dat is echt Ajax. Dat is Ajax onwaardig. Dat is echt, nee, dat was niet best. Dat was echt, echt niet best. Had Bergwijn nou rood moeten krijgen? Ja. Sanne Kriet, ja. Overduidelijk. Ja. Het is me ook een raadsel waarom zo VAR dan daar niks mee doet. Geen idee. Ja, het was echt hard. Ik heb vandaag me er zelf een beetje in verdiept. Samen met Michele. En het schijnt zo te zijn dat als de scheidsrechter het niet gezien heeft, mag de VAR niet ingrijpen. Dus als de scheidsrechter het niet beoordeeld heeft, dan mag de VAR dus niks doen. En de aanklager mag nu niks doen omdat de VAR niks gedaan heeft. Nee, de aanklager mag dan uiteindelijk wel voor mij iets doen. Alleen die vinden het niet zwaar genoeg. Ja. Nee, dat lijkt me toch sterk, eerlijk gezegd. Ja, ik ben niet helemaal regelvast in deze, hoor. Maar ik las dat de aanklager nu niks mag doen omdat er in het veld niet gestraft de is. De VAR al geoordeeld heeft. Ja, maar het lijkt me sterk, eerlijk gezegd, is de VAR toch juist in het leven geroepen om de scheids te helpen op het moment dat hij iets niet ziet. Ja, maar de scheidsrechter heeft dit moment, en voor mij mag een VAR ingrijpen op het moment dat de scheidsrechter dus een foute beslissing maakt. Ofwel gezien heeft en niks mee gedaan heeft. En deze scheidsrechter heeft blijkbaar gezegd dat hij het niet eens gezien heeft. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want hij liep er voor mij voor. Ja, maar hij krijgt geen schorsing omdat de VAR het zou hebben beoordeeld. Dus dat is dan raar. Ja, zeg maar. Hij kan niet achteraf geschorst worden omdat het beoordeeld is. Dus dan is het door iemand beoordeeld. Nou ja, dan hebben we de regels van de VAR moeten we dan maar eens even goed bestuderen. Want dan ben ik ook de spoorbijster. Goed. Ja. Alex Kroes, die regen wel. Een rode kaart afgelopen dinsdagochtend was daar ineens het pushbericht dat de algemeen directeur, die als verlosser was aangekondigd in Amsterdam, na 2,5 week alweer moet vertrekken bij de club, omdat hij vlak voor zijn benoeming aandelen had gekocht. Handel met voorkennis, en dat mag niet. Dat legde Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, uit. Als jij zelf zo actief bent op de beurs als hij is, en als je weet dat je CEO gaat worden van een beursgenoteerde onderneming, en zelfs als je dat allemaal niet weet, zeggen onze juristen, dan dient iedere Nederlander de wet te kennen. En we weten allemaal, ook uit de krantenknipsels, en dat de handel met voorkennis een gewone misdrijf is. Ja, een paar dagen later bleek dat ook Van Praag in de fout is gegaan met zijn eigen Ajax-aandelen. Hij heeft namelijk verzuimd om zijn 100 aandelen te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten. Dat had binnen 2 weken na zijn aanstelling moeten gebeuren in november, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Vandaag was er ook nog Ajax-nieuws. We melden het al, er zijn geen aanwijzingen voor belangenverstrengeling van oud-technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax. Dat meldt de Raad van Commissarissen zelf na onderzoek uitgevoerd door KPMG. Sanne, de perfect storm, hij zou nu toch wel een beetje afgerond moeten zijn? Of, Ik denk wel, eerlijk gezegd, dat hij gaat liggen. Dat kan bijna niet anders. Ik dacht eigenlijk met de komst van Alex Kroes dat hij zou gaan liggen. Maar nu zal hij dan toch wel echt gaan liggen, denk ik. Maar het is toch een ongelofelijke puinhoop. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. En wat ik het meest, wat me kan voorstellen, dat het meest frustrerend is als Ajax-fan, dat je degene op wie je het meeste hoop gevestigd hebt, en het blijkt ook nog eens een goede algemeen directeur te zijn in de eerste weken dat hij aan het werk is, dat juist hij een nieuw glas gif in die gifbeker gooit. Het is dat van alle mensen die Ajax naar een hoger plan had moeten trekken, trok hij die kar. En dan is hij degene die ook, nou, in die zin laten we het oliedom noemen, maar hij ook al oliedom is. En dat vind ik wel een klap in het gezicht van dom iedereen. Of naïef? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet naïef is. Want als jij, wat Maaike van Praag ook zegt, zo bekend bent op de beurs. Ik wist niet precies wat handel met voorkennis is. Maar als jij 20, het schijnt dat hij het goed is voor miljoenen, en zo actief bent op de beurs, dan zou je toch het idee van handel met voorkennis moeten kennen. Dat lijkt me toch zo logisch. En dan neem je toch het risico niet. Maar ik zat ook nog te kijken vandaag. Maar wat dan? Maar... Nou ja, ik denk dus oliedom, maar ik kan er ook nog niet helemaal bij. Maar in de tijd dat hij groot aandeelhouder was van Go Ahead Eagles, heeft hij ook aandelen gekocht van Ajax. Mm-hmm. In de statuten van Go Ahead Eagles staat dat dat niet mag. Dus hij zou ook bij Go Ahead Eagles, als ze het wisten, ontslagen worden. En bij AZ precies hetzelfde. In de statuten van AZ staat ook, als jij aandelen hebt van een andere club, wordt ontslagen. En er komt ook nog de KNVB erbij. Dat als jij als bestuurder van een andere club aandelen koopt, ben je ook volgens de tuchtcommissie van KNVB niet goed bezig. Dus hij zou eigenlijk bij 4 werkgevers ontslagen worden op basis van de feiten van hetgeen wat hij nu gedaan heeft. Dus het is zo, het klinkt zo raar. Zo, waarom? Waarom doe je dat? Ik snap het niet. Je bent al heel rijk. Volgens mij gaat het om 180.000 euro. Dat is voor hem 1/100ste van zijn inkomen. Ik snap het gewoon niet. Nee. Waarom? Nee, het is niet te volgen. Het is niet te volgen. Ja. Nee, maar dan hebben de mensen die hem hebben aangenomen dus ook zitten slapen. Dat kan je, zou je ook kunnen zeggen. Ja, ik gooi er wat in, maar ik heb geen idee of dat überhaupt waar is. Wat je ook nog kan bedenken is dat hij natuurlijk voor zijn aanstelling heeft hij natuurlijk wel gezegd van ja, er gaan heel veel koppen rollen. Ja. En dat er misschien mensen toch nu op de teentje getrapt zijn. En die nu gaan denken van ja, maar ho even, het gaat mij mijn kop kosten. Ik ga dit er nu ingooien. Hmm. Nou ja, dat zou ik ook weer heel kinderachtig en zwak vinden. Ja. Dat je voor je eigen hachje, uiteindelijk, dat is misschien wel het grootste probleem van Ajax. Ze stellen niet de club op nummer 1. Die mensen die daar werken. Die denken niet uit clubsbelang. En dat kost je de kop. En dat zorgt voor een perfecte storm op dit moment. Goed. Ja. Want vandaag dus dat rapport over Mislintat. Er komt ook meteen kritiek op het bericht. Want dat is dus gecommuniceerd door de Raad van Commissarissen. En onder meer de Vereniging van Effectenbezitters. Die zegt dat het dan opmerkelijk is dat de RVC zelf de conclusies communiceert. Maar het rapport zelf niet openbaar maakt. Dus we weten eigenlijk niet wat daarin staat. Alleen maar de conclusies die de RVC zelf naar buiten brengt. Pascal. Volg je het nog? Nee, dat is bizar. Ja. Ze hebben bovendien nog gezegd... Ik weet niet of ze openheid van zaken moeten geven, daarover. Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen... dat ik ben even aan het nadenken nu, hè, want het nieuws is ook vers voor mij, hoor. Maar dat de RVC denkt, we publiceren dit nu... om een teken aan de wand te geven... dat wij als publiek ook niet te snel moeten oordelen over bepaalde zaken... voordat we eigenlijk weten wat er echt aan de hand is. Want we hebben misschien dat natuurlijk allemaal al veroordeeld. Blijkbaar weten we nu. Op iets wat niet helemaal waar is. Dat zij dan zoiets hebben. We weten dus niet wat er aan de hand is, want het rapport is niet openbaar. Nee, maar het nieuws was wel dat Mislintat toch geen belangenverstrengeling Ja, dat hebben ze naar buiten gebracht, inderdaad. Ja, terwijl we dat daar hebben in trial by media eigenlijk wel al voor veroordeeld. Misschien maar dat kunnen we dus niet checken, nee, want we hebben dat rapport niet. Ja, okay. En de Vereniging van Effectenbezitters zegt in het parool dat het. Ze noemen dat brollelwerk van de bovenste plank. Nou. Slechter dan een stagiair had kunnen maken. Oké, okay. Nou, ik voor wat het waard is. Voor wat het waard is. Nou, het kan er nog bij op de puinhoop. Nou. Hij heeft in ieder geval een hoop slechte spelers binnengebracht, dat wel. Ja, dat is zo. Ja, dat is zeker. Dan hoef je het rapport niet voor dat te lezen. Dat kun je niet ontkennen, nee. Er is een bepaalde stroming binnen Ajax die Kroes terug zou willen hebben. Han, zie je dat gebeuren? Ja, nou, ik zie alles gebeuren op dit moment. Want... Ja. Morgen gewoon weer een push. Ja, nee, je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt natuurlijk op dit moment nu. Hè? Ook van Praag in opspraak. Nee, er schijnt, als ik het... Sanne, corrigeer me als het... Er schijnt de bestuursraad... te komen volgende maand. En die kunnen hem weer terug in zijn functie zetten, begreep ik. En ik begreep ook dat daar wel stemmen zijn die dat willen. Ja, dus, zeker. Nou, volgens mij gaat het gebeuren. Ik denk eerlijk gezegd dat als je bij de feiten blijft... is wat Alex Kroes gedaan heeft, moet eerst beoordeeld worden door het AFM. Het AFM moet beoordelen of het naar het OM gaat. Dus dat moet eerst nog maar eens blijken wat zij daarmee doen... voordat jij als Ajax überhaupt kan beslissen of je met hem verder wil. Want als hij strafrechtelijk vervolgd gaat worden, kun je... hoog of laag springen, dan kan hij sowieso geen algemeen directeur meer worden. Want nee, maar dan zou hij wel in een andere functie terug kunnen komen natuurlijk. Ja, niet als algemeen directeur. Maar dan verzinnen ze toch een andere functie. Dat zou kunnen, daar zijn ze nu ook mee bezig... dat hij misschien technisch directeur kan worden. Precies, dat de aandeelhouders en de leden van Ajax gaan daar uiteindelijk over. En ik snap dat ook wel, want hij is... dat zei Rafa van der Vaart gisteren ook in Studio Voetbal... hij is geen moordenaar. Hij heeft zich nog niet verrijkt. Als je het eerlijk bekijkt, het gaat om... geld wat voor hem wisselgeld was. Hoe erg is het nou? Ik begrijp die tendens absoluut. Ja, maar zoals ik het begrijp, gaat het niet om het feit of hij zich heeft verrijkt. Nee, klopt. Het gaat om handen. Het gaat om het feit dat hij het heeft gedaan op het moment dat hij wist dat hij algemeen directeur zou worden. Ja. En er dus vanuit kon gaan, dan gaat Ajax dus weer in de lift komen. Ja, nee, het is gewoon heel simpel. En dan worden de aandelen meer waard, dus verdien ik meer. Klopt, maar is natuurlijk het is duidelijk dat hij iets gedaan heeft wat niet mag. De consequentie daarvan volgens de regels is ontslag. Maar elk bedrijf heeft ook in principe de macht... mits er geen strafrechtelijke vervolging is... om te zeggen, nou, we zitten zo in de shit. We ontslaan je, we kijken door de vingers, we ontslaan je niet... want we willen je zo graag hebben. Foei, foei, foei. Nooit meer doen en we gaan met je door. Dus die mogelijkheid bestaat natuurlijk uiteindelijk ook nog. Alleen niet als algemeen directeur, als die wordt veroordeeld. Wordt precies, en je moet ook een VOG krijgen. Dus ik weet niet hoe dat precies zit. Dus er zitten wel haken en ogen aan. Maar je hebt, mocht het volgens de wet goedgekeurd worden... of dat hij een berisping krijgt, dan zou die terug kunnen. Hmm. Pascal, Bart Vriends die was hier een tijdje geleden. En die zei toen dat je als speler niet veel meekrijgt van bestuurlijke onrust. Geloof je dat dat nu nog geldt voor Ajax-spelers? Nou ja, ik hoop het wel voor de jongens. Het is alleen niet echt te zien. Ik vind ook dat John van Schippen ook wel wat... ja, wat timide is eronder. Maar en kijk, als speler, ik heb zelf ook zo'n fase meegemaakt bij Utrecht in mijn beginperiode. Waren ze ook op sterven na dood. En wij hebben zelfs als spelers hebben we nog langs de deuren moeten gaan om geld op te halen. Dus je krijgt zeker wel wat mee, absoluut. Alleen, ik denk op het moment dat de resultaten goed zijn, dan zal het wel altijd een stukje verbloemen. Maar ik denk in deze fase waarin alles echt slecht is, ja, dan ga je alles meekrijgen, denk ik. Ja. En wat moet je dan? Ja, maar doorvoetballen. Ja, goed, je moet blijven trainen. Je moet blijven trainen. En het is aan de staf van Ajax om de jongens gemotiveerd te houden. Om toch te blijven trainen. Om toch leuke dingen te blijven doen op het veld. En dat is denk ik wat de staf moet doen op dit moment. Mag ik nog heel snel één ding hierover zeggen? Hm? Als je kijkt naar de clubs waar het slecht gaat in de Eredivisie. Vitesse, Ajax, AZ, Volendam. Hebben allemaal bestuurlijke crisis gehad. Bij AZ dan iets minder. Daar is een trainingswissel geweest. Maar je ziet daar een 100% één op één kun je een vergelijking maken. Ja, geen algemeen directeur, geen technisch directeur, geen hoofdtrainer voor volgend jaar. Moet er überhaupt, Han Kok, denk jij, wel iemand komen met Ajax-DNA? Of wordt het tijd om maar eens gewoon dat af te schaffen en gewoon maar eens iemand niet een soort... Het lijkt me of die man, of degene die daar komen die Ajax-DNA hebben of niet. Het moeten goede kundige mensen zijn. En of ze Ajax-DNA hebben, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Het gaat om hun capaciteiten. Mm. En dat lijkt mij het allerbelangrijkste. Alleen, het is natuurlijk op dit moment, als je geen Ajax-DNA hebt, lijkt me het lastig. Omdat die publieke opinie daar zo om vraagt. Ja. Moet je niet eigenlijk blij zijn, Sander, dat je iemand kan vinden die het wil doen? Ja, zeker. En het moeilijkste is nog dat het haast heeft ook. Want het seizoen begint al bijna. Je hebt nu een technisch directeur nodig. Je hebt nu een algemeen directeur nodig. Je hebt nu een nieuwe trainer nodig. En je hebt nu nieuwe spelers nodig. En het is echt wel... Ja, de timing is wel... Schiet tot slot bij jullie voor naar het NOS. Bij een van jullie een naam nu te binnen waarvan je denkt van... die zou geschikt zijn? Nee, ik heb veel namen gehoord. Maar ik heb er nog geen één dat ik dat zou durven herhalen. Maar pop nu Toon Gerbrands op bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij het wil doen nu überhaupt. Maar... Geen idee. Zo'n type? Nou ja, ik denk niet dat hij het gaat doen, maar volgens mij komt Robert Eenhoorn vrij, toch of niet? Ja, maar ik denk dat hij het ook om redenen... Nee, precies. Maar ik denk dat wel een hele goede zal zijn, maar die zal het niet gaan doen. Ja. Iemand zonder Ajax-aandelen in ieder geval. Ja. Dat is misschien een goed idee. Ja, maar ze hebben een hoop vacatures. Ja, zeker. NPO Radio 1. Het is 22:30. Annette Schut is hier met het NOS Journaal. Ook vandaag is in Rusland weer een dam beschadigd. Het is de tweede in korte tijd. Afgelopen vrijdag bezweek een damwand waarna delen van de stad Orsk overstroomden. Veel Russen zijn daar boos over en gingen vandaag de straat op. Ze verwijten de autoriteiten voor te veel geld een slechte dam hebben laten bouwen. Schiphol biedt excuses aan voor een incident afgelopen vrijdag met twee Israëlische vrouwen. Zij werden lastiggevallen door een veiligheidsmedewerker. De luchthaven zegt ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Miljoenen inwoners van Amerika zijn naar buiten gegaan om een totale zonsverduistering te zien. Even na 8:00 vanavond onze tijd kwam die eclips voor het eerst aan land in Mexico. En even voor 10:00 was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven Canada. Wie in de meivakantie met de trein wil reizen, moet rekening houden met extra reistijd. ProRail voert verschillende werkzaamheden uit. Vooral rond Tilburg wordt flink gewerkt. Van en naar de stad rijden 2 weken geen treinen. Langs de lijn en omstreken. Half uurtje nog in ons wekelijkse sportforum met in de studio Sanne van Dongen van ESPN. Han Kok, NOS-wielerverslaggever. En Pascal Boschaar is er ook, oud-voetballer en assistent-trainer bij FC Dordrecht. Ja, zometeen natuurlijk Parijs-Roubaix, Han. Je mag zometeen helemaal los hoor, echt waar. Eerst nog even terug naar de Eredivisie, want die titelstrijd is, die was eigenlijk al niet meer spannend. Maar PSV liet die 2 keer en nog maar eens zien waarom het bovenaan staat. 5-1 werd het tegen AZ, ook wel eens lekker. Zelfs Peter Bos vond PSV goed spelen. Het voetbal wat we graag willen spelen. Het afjagen van de tegenstander, geen tijd aan de bal geven. We zaten er bovenop. En wij vlagen geweldige combinaties. Ja, was jij nog verrast, Pascal Boschaert, dat het verschil zo groot was tussen PSV en AZ? Ik denk dat PSV hetzelfde scenario meegemaakt heeft als Feyenoord. Week ervoor ook verloren. Dus extra gebrand. Ja, extra gebrand. Oh, je bedoelt tegen NEC. Ja, AZ had verloren van Ja. Dus nee, dus ook die waren gebrand. En ik denk dat PSV week in, week uit laat zien Dat zij de beste zijn op dit moment in de Eredivisie. Ja, Han, hoe is het volgens jou om terwijl je zo dicht bij het kampioenschap bent, toch de energie te kunnen opbrengen om dit te kunnen doen? Sorry, nog een keer? Hoe knap is het van PSV om, ondanks het feit dat je al bijna kampioen bent, toch die energie te weten opbrengen? Nou ja, je moet door blijven gaan, want je bent het pas als je het bent, hè? Toch wel? Ja, je bent het pas als je het bent. Dus er zitten nu nog, er zitten nog 15 punten in het spel. Ja, je hebt er 9 voor. Dus je zal er toch nog een paar moeten halen. Dus die jongens die zien gewoon de eindstreep en die willen daar zo snel mogelijk naartoe. En ik vind dat ze het al heel lang de boog gespannen hebben gehouden dit seizoen. Dat vind ik al best knap eigenlijk, hoe ze dat gedaan hebben. Ja. En dat ze dan vorige week dan pas tegen die zeepertop lopen. Dat vind ik al heel knap. Dus die gaan hun wedstrijdjes nog winnen en die zijn vrij snel kampioen, denk ik. Ja, 5 mei, geloof ik. He? Kan het zo kunnen. Ja. Sanne, wie springt er voor jou het meest uit bij PSV? Dest staat mij nu het meest bij, omdat ik hem echt zo goed vond tegen AZ. En Dest is ook zo'n voetballer die, die is niet, heeft geen grote mond. Het gaat niet zo heel vaak over hem. Maar wat hij kan. Jij zei net, Pascal, dat je wel eens op de linksbackpositie had gespeeld. Maar die backpositie, hoe Dest dat doet, dat is zo knap. Hij is en rechtsbuiten en rechtsback. Die hele flank, het maakt niet uit. Hij wordt niet moe. Die actie voordat Uneke die bal kon maken. Hoe hij zijn man passeert. De snelheid, de explosiviteit waarmee hij dat doet, vind ik hem echt fenomenaal. Maar zo zou ik eigenlijk Veerman eigenlijk eerder misschien moeten noemen dan Dest. Want Veerman is denk ik wel de beste man bij PSV dit jaar. Ja, Pascal? Dat paasje ook. Ja, ik ben het zeker eens met Sanne. Maar ik denk dat we ook zeker Luc de Jong moeten uit gaan lichten. Als je op dit moment nog steeds zo fit bent en je goals maakt en belangrijk bent voor je elftal, dan vind ik dat ook Luc de Jong wel de complimenten en credits mag krijgen. Ja. Even onderin nog. Vitesse laatste, maar zijn ze inmiddels laatste, of dan is het eroverheen. Wie gaat er nou rechtstreeks degraderen? Durven jullie te zeggen? Of is de spanning ook bij jullie te veel? Ik ben bang dat het Vitesse wordt. Nou, dat staat voor mij wel vast. En ik denk dat Excelsior ook nog dichtbij komt. Staat voor jou vast? Waarom? Vitesse? Ja. Ja, dat staat vast voor mij. Voor mij ook al. Onderaan? Ja? Ja, je hebt hier ook zo'n wet van zo'n spiraal die maar naar beneden aan het draaien is. En bij Vitesse komt daar ook alles samen. Als die nog blijven bestaan voor het einde van het seizoen. Ja, dus als je al niet weet of je inderdaad nog salaris hebt volgende week, zeg maar, dan als dat er ook nog eens bij komt bij zo'n degradatiestrijd, dat is echt funest. Dan krijg je de spelers niet gemotiveerd, bedoel je? Nee. Nou ja, het gaat, dat snap je toch wel een beetje. Dat je als spelers daarmee bezig bent en wat er allemaal gebeurt om je heen. En ja, je beste speler gaat naar Feyenoord en dan komt daar weer een gezellige komediek naar Eindhoven. Ja, die mag dan ook niet spelen omdat hij te veel bezig is met Feyenoord. Dat was dan je beste speler. Het is één groot drama. En dan verlies je ook nog eens de derby. Het is pijn op pijn. Ja, ik ben overtuigd. Okay. Het is duidelijk. Ja, goed. 2 keer kwam er dit weekend een wereldkampioen als eerste over de streep in de hel van het noorden. Zaterdag won Lotte Kopecky en gisteren pakte Mathieu van der Poel voor het 2e jaar op rij de zegen in Parijs-Roubaix. 2 Nederlandse rensters kleuren de finale van Parijs-Roubaix. Amber Kraakje en Ellen van Dijk. Die weten ze in de kraag te vatten vlak voor het einde van de laatste echt zware kasseistrook. En zo is het dat we met 6 rensters gaan sprinten op de bekende wielerbaan van Roubaix. Now looking to try and launch this one down the back straight. Voss up the inside. Balsamo goes around the outside. Maar dan komt daar Lotte Kopecky aan. Parijs-Roubaix, meer dan 100 jaar geleden. Van de stad door het bos van Valère. Here comes Lotte Kopecky over the top. En van het noorden worden helden geboren. De grens verlegd. Parijs, Roubaix. It's the rainbow jersey in the Roubaix Velodrome. Lotte Kopecky writes her own piece of history here. Eindelijk. Ondanks de commentaren die er toch wel afgelopen week een beetje geweest waren. Ja, doet het dubbel zoveel deugd. The bell rings. Van der Poel emerging from hell to ascend to cycling paradise. Parijs-Roubaix, meer dan 100 jaar geleden. Van de stad door het bos van Valère. Mathieu van der Poel's all alone. Look at that gap. De hel van het noorden. fastest ever Paris-Roubaix. Wie is de beste man ter wereld in het wielrennen op dit werk? Antwoord: hij, Mathieu van der Poel, wereldkampioen, superieur, subliem. Een perfecte zondag voor hem in Roubaix. De hel van het noorden worden helden geboren. De grens verlegd. The weekend of shining rainbows. Parijs, Roubaix. Ja, het is zelfs moeilijk om onder woorden te brengen, denk ik. Ik voelde me echt super. Eigenlijk al van heel ver voor de finish voelde ik dat ik echt heel goede benen had. En ik moet zeggen wat de ploeg vandaag deed. Het was echt ongelooflijk. Daar moet ik ze ook wel voor bedanken. En ik kan er eigenlijk niet veel anders over zeggen. Ik heb er echt van genoten. Parijs, Roubaix. Gezongen door Leo Alkemade. Pascal, daar ben je verbaasd over. Ja, prachtige stem. Ja. Ja, prachtig. Ik had het niet verwacht. Nee. Ik wist dat hij wel iets met zingen deed, maar ik vind het echt een prachtige stem. Hele heese, rauwe stem. Heel mooi. En los van de muziek, heb je ook genoten van Parijs-Roubaix? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben geen wielrenfanaat. En ook geen specialist. Ik weet wel dat Mathieu nu volgens mij voor de tweede keer gewonnen heeft. En ook bijna alleen heerser is. Maar meer weet ik er niet echt vanaf, moet je eerlijk zeggen. Nee. Sanne, jij? Ik hou heel erg van wielrennen. Ja, zeker. Het is door mijn werk dat ik niet een hele zondag kan kijken. Maar en ook sinds mijn switch, want ik heb 7 jaar bij de NOS gewerkt, dan krijg je zoveel meer wielrennen mee dan bij ESPN. Dus die switch heeft wel iets gedaan. Maar ik hou ongelooflijk erg van wielrennen. Vooral als het zo spannend is als bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen toen Mathieu van der Poel met Wout van Aert erom volgt. Dus ik vind het wel spannender als het iets spannender is dan hoe Mathieu van der Poel het nu doet. Ja. Maar goed, dat zal voor iedereen gelden. Han, zo meteen even inzoomen. Maar je bent hier nu toch, dus ik wil gewoon al heel lang een vraag gewoon aan jou stellen, die je denk ik ook heel veel luisteraars hebben. Hoe krijg je het toch altijd voor elkaar om iemand zo snel voor je microfoon te krijgen? Werk je aan je conditie? Zeker. Is het gewoon, stel met je ellebogen goed werken, op, naar voren gaan. En maar wat is het? Ja, hoe kan dat nou? Aandacht trekken. Maar hoe? Roepen en aan elkaar iemand aankijken. En stel je ook strategisch op? Kies je een plek waarvan zeker, je weet? Zeker. Ga je niet zeggen waar het zeker is? Zeker. Nou ja, het is iedere keer weer anders. Het is net als vroeger had je dat stripboek. Ik weet, dus de wondersloffen van Shaki. Zeker, ja. He, die had dan oude voetbalschoenen aan. En die schoenen brachten hem op een plek dat hij. En daar kwam dan de bal. Nou, dat een beetje. Het is een beetje gevoel. Gaan een beetje lopen, een beetje zo, we lopen een beetje zo. En dan hop, waar stond dan slaan je op de, toe. Waar stond je op de wielerbaan dan? Ik ben net echt heel snel sneaky achter het hekje gelopen. Dus vlakbij waar Mathieu op zijn fietsje naar de sprint van Philipsen zat te kijken. Op het middenterrein was dat? Op het middenterrein, ja. Ja. En toen ben ik met hem meegelopen achter hem aan. Toen werd hij achter een hekje neergezet. Toen ging hij op een stoeltje zitten en toen ben ik ervoor gedoken. Hij zal jou toch ook wel een beetje herkennen? Zeker. Je hebt ook krullen. Zeker, dat helpt ook allemaal. Je hebt ook krullen? Ja, maar de radioluister weet misschien niet helemaal hoe Han Kok eruit ziet. Maar het is een herkenbare verslaggever met een grote bos krullen. En die loopt al 100 jaar mee in dat wielrennen. Ja, dus ik snap dat zij ook denken, hé, daar heb je hand. Ik dacht, je bedoelde, Adi van der Poel heeft ook krullen, dus dat schept een band. Oh. Nee. Nee, maar het is ongelooflijk wat hij gisteren zei. Hè, dat je kan. Ik heb genoten, zei hij gisteren. Genieten van fietsen over kasseien. Nou ja. Dat ging eenvoudiger af dan Vlaanderen, geloof ik, dat hij dat ook zei. Ja, dat had ook heel erg met het weer te maken, denk ik. Vorige week was die wedstrijd nog zwaarder. En was het ook nat en koud. En was hij ook op het laatst was hij echt helemaal kapot. En kwam die. Hij had nog net geen hongerklop, maar hij kwam echt totaal naar de galamiezen over de streep. En dat was gisteren totaal anders. Hè. Hij kon 10 kilometer, de laatste 10 kilometer kon hij al vieren dat hij ging winnen. Dus kon hij ook al wat uitbollen, zeg maar. Dus die kwam heel relaxed op de finish. En kon daar in zijn regenboogtrui met startnummer 1 al de ovaties van het publiek in hem opnemen. En dan mag je 2 rondjes rijden daar. Dus hij kon dat helemaal absorberen. En is een groot moment van glorie voor die man. En hij begon natuurlijk als favoriet, maar dan moet je het wel allemaal nog maar goed doen. Wat deed hij dan zo goed? Nou ja, wat hij goed doet is dat vind ik dan ook vaak ongelooflijk. Hij krijgt nooit pech. Hij rijdt niet lek. Nou, hij is een keer gevallen, kan ik me herinneren. Ja, op de Olympische Spelen. Belangrijk koers. Zeker, maar in deze flow waarin hij nu zit, waar hij nu in zit. Hij moet dan op een gegeven moment... Wat zij wilde... Kijk, er was veel te doen vooraf aan de aanloop naar het bos van Valère. Mm-hmm. Daar hadden ze een chicane. Er lag een vluchtheuvel. En daar moesten ze dan omheen om de snelheid eruit te halen. Omdat ze anders met een gangetje van 75 die kasseien opduiken. En daar nu gebeurde 30, 35 geloof ik, kramen ze erop. Hè? Ja, en daar gebeurden meestal de verschrikkelijkste dingen. En valpartijen en blessures. Dus dat wilde men niet meer. Dus er is een bocht gelegd vlak voor dat bos. Nou ja, Van der Poel maakte zich vooraf daar echt zorgen over. Want hij wist, als we daar met een grote groep aankomen... in die bocht, die is haaks, ja, er staat 40 man stil. Als je daarachter zit, ben je geklopt. Is je wedstrijd weg. Dus wat hebben ze gedaan? Hij met zijn ploeg koers hard gemaakt, zodat die schifting eigenlijk al geweest was. Dus die groep die op die bocht afkwam, die was al nog maar 25, met nog maar 25 man. Ja. Dus dat rolde redelijk door die chicane heen. En toen hij op die stenen van het bos kwam, daar heeft hij zijn motor aangezet. En daar is hij zijn finale begonnen. En daar zijn ze daar is hij zo ongelooflijk gaan rammelen. Ja. En toen na dat bos rees een ploegmaatje nog lek. Anders waren ze toen al met z'n vieren weggereden. Toen kregen we nog even koers. En toen op een plek waar niemand het verwachtte. 60 kilometer voor de streep. Baf, was hij weg. En zei hij, ik ga vast. En ze zagen hem niet meer terug. En eigenlijk wist iedereen die zat te kijken op dat moment, het is gebeurd. Ja. Dus heel spannend was het uiteindelijk niet. Nee, zijn ploegbaas die zet hem in het rijtje Michael Jordan, Johan Cruijff. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Kijk, Cruijff was iemand die de sport veranderd heeft. He, die heeft het voetbal veranderd. Van der Poel heeft het wielrennen veranderd. Niet alleen, Cruijff deed het ook niet alleen. Maar hij heeft wel samen met types als Pogacar en Evenepoel en Van Aert, hebben ze de sport veranderd. Ze gaan veel meer op intuïtie, vroeg aanvallen, op gevoel rijden. Moet je alleen niet voor als je zo groot wil worden, niet 5 keer de Tour de France winnen? Ik zeg maar wel, als ik bijvoorbeeld aan mijn vrienden vraag die alleen voetbal kijken, ik zeg wie is Mathieu van der Poel, ja, dan weet een van de drie misschien wie Mathieu van der Poel is. Ja, nou ja, goed, kijk, voor het hele grote publiek, niet de wielerliefhebber, is het natuurlijk de Tour de France wat telt. Mathieu heeft daar nog niet zo vaak gereden. En heeft daar niet zo vaak heel goed gereden. Hij heeft 1 keer een etappe gewonnen. Ook een paar dagen wel de gele trui gaan gedragen. Maar wat hij hier doet in die klassiekers, wat ook hele grote wedstrijden zijn. Kijk, vraag een Amerikaan naar het wielrennen. Die kent de Tour de France en die kent Parijs-Roubaix. Want Parijs-Roubaix is natuurlijk, je verbeelding gaat met je aan de haal in zo'n wedstrijd. Daar worden verhalen geschreven. Dat maakt de sport heroïsch. Maar ook Ronde van Vlaanderen, Milan Sanremo, Luik Bastenaken-Luik zijn hele grote wedstrijden. Ja. En die spreken misschien iets meer tot de verbeelding. Terwijl tot voor de echte wielerliefhebber, dat klopt. Ja, ik denk ook meer... Als je, maar dat doet niks af aan de prestatie van Van der Poel natuurlijk. Nee, klopt. Maar eigenlijk heb je twee typen wielrenners. Want Van der Poel gaat waarschijnlijk nooit de Tour winnen. Nee, Van der Poel gaat niet hoog in de bergen met Vingegaard. En dat is natuurlijk wel heel lastig uitleggen aan de leek. Van oké, hij is de beste wielrenner aller tijden. Maar hoezo wint hij dan geen Tour de France? Kijk, dat is precies het vervelende waarom hij misschien nooit Johan Cruijff gaat worden. Terwijl ik snap hoe goed hij is en hoe geweldig het is om naar hem te kijken. Je hoorde wat ik zei. Hij heeft de sport veranderd. Ja. Hij heeft de sport veranderd. Hij heeft de manier van benaderen van koersen heeft hij veranderd. En hoe kan het dan dat hij zoveel beter is? Sorry dat ik maar nee, ga je gang, hoe komt het dan dat hij nu zoveel? Want de laatste keer dat iemand zoveel beter was, zijn we natuurlijk allemaal vrij teleurgesteld hoe dat uiteindelijk kwam. Hoe kan het nou dat hij zoveel beter is? Je moet voor niemand je hand in het vuur steken natuurlijk. Maar wat Van der Poel, vergelijk Van der Poel in het voetbal met Messi. We hebben ook niet allemaal Messi's. We hebben heel veel hele goede voetballers. Maar er is maar één Messi en één Ronaldo. Ja. En dat zijn toch de exceptionele talenten. Ja, daar gaat het nog om hoe je met een bal omgaat. Of Ronaldo, hoe... Dit gaat om pure kracht in die benen. En herstelvermogen. En het weer. En daarbij met een hartslag van, 200, nog je kop gebruiken. Goede momenten kiezen om te gaan. Tactische goede beslissingen nemen. Ja. Met de druk omgaan. Ja. Hij kan het allemaal. Ja. Maar goed, dit is voor het eerst sinds Rick van Looy, geloof ik, in 1962... Ja. dat de wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint. En dan komt de Amsterdam Gold Race komt er nog aan. Ja. Maar Han, dat kan toch niet? We moeten nee, hem je gaat niet... je eigenlijk, nou ja, je gaat vooraf vragen je af, waar gaat hij toeslaan? Ja. En waar gaat hij iedereen weer... waar gaat hij zondag weer zeggen, mensen, tot ziens. Ja, maar het is toch geen machine waar je nieuwe batterijen doet en huppatee, we gaan weer. Vandaag stond hij alweer op de golfbaan, las ik. Dat, ja, oké, maar daar hoef je je benen niet... Ja, kijk, vorige week was hij echt zwaar kapot. En om het maar zo te zeggen, naar de kloten. Hij is zondagavond in een vliegtuig gestapt. Hij heeft een huis in Spanje. Is in Spanje lekker in de zon gaan zitten. Lekker nog een paar dagen rustig getraind. En de batterij was weer opgeladen. Hij rijdt ook niet veel, hè. Hij is pas laat begonnen dit jaar. Milaan-San Remo was zijn eerste wedstrijd. Hij heeft geen Parijs-Nice, geen Tirreno, dat soort wedstrijden allemaal niet. Milaan-San Remo was het. Alleen de grote wedstrijden. Dus hij gaat van week naar week. En dus vandaag is hij gaan golven. Morgen pakt hij weer rustig zijn fietsje. Gaat hij weer een beetje de benen op spanning zetten. En ik heb ook de indruk dat hij ook mentaal ook nog gewoon fris is. En dan vraag je eigenlijk af, waar gaat hij zondag iedereen weer zijn achterwiel laten zien? Nou ja, je weet wat hij vorig jaar, toen reed hij niet de Amstel Gold Race, toen reed zijn maatje Pogacar. En Pogacar die vroeg aan Van der Poel, waar moet ik het doen? En toen zei Van der Poel, ja, op de Keuterberg. Als je hier wil winnen, moet je op de Keuterberg gaan. Dus hij gaat nu gewoon nou ja, op de Keuterberg. Ja, goed, we denken nu allemaal dat hij op de Keuterberg gaat. Dus ja. Zal hij het wel op de IJzerbos doen. Maar ja, ja. Na de Keuterberg is het slechts 28 kilometer solo. Nou ja, goed, dat draait hij zijn hand niet meer voor. Zonder vech en zonder petje. Ja. Ja, want de naam Messi viel net. Die heeft tegenwoordig altijd een bodyguard langs het veld lopen in Miami. Om hem in de gaten te houden. Je zou bijna denken... Dwars door de mensen heen, hè? Ja. Ja. En dan komt er af en toe urine of bier. Ja. Of dus een petje, zoals gisteren het geval was. Ja. Hij had zelfs in zijn ooghoek wat gezien. Iets wits, zei hij. Maar ja, het was dus een petje. En dat werd echt bewust als een soort frisbee, zag je dat. Werd dat richting zijn achterwiel gegooid. Ja, mensen zijn knettergek. Franse wielenvakbond heeft aangifte gedaan tegen de vrouw die het petje gooide. Dat lijkt me terecht. Maar je wil toch niet bedenken wat daar gebeurt als dat petje verstrengeld gaan raakt in dat wiel en de jongen vliegt over de kop. Die vrouw die wordt nu, als het goed is, opgespoord. Degene die bier heeft gegooid, is al opgespoord. Ja, heb ik begrepen. Nou ja, kijk, het is ook niet. Het gebeurt hem al jaren. Ja. Hè? Het gebeurt al jaren. In België, ondanks dat Mathieu natuurlijk gewoon. Hij is geboren uit een Franse moeder, een Nederlandse vader en opgegroeid in België. Het is, als je mooi praat, het is gewoon een Vlaming. Maar goed, in België zien ze hem als een Hollander. En. Mensen zijn daar rancuneus of weet ik veel. En die beginnen dan inderdaad met bier en urine te gooien naar hem. Het was laatst zelfs in Hulst was dat. Dat was gewoon in Zeeuws-Vlaanderen. In een veldrit. Waar die ook de hele tijd uitgejent werd en bespuugd werd en alles. Waar die gewoon terugspuugde. Hè? Ja. Dat was in december of zo was dat. Hè, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Maar dat gaf wel aan hoe hoog het hem zit. En gisteren, hij played het heel erg down. Hè? Hij zei van... ik maak me niet zo druk om. Ik fiets gewoon. En misschien zijn er inderdaad mensen die mij niet zo graag zien fietsen of zien winnen. Nou ja, dat is dan maar voor hun. Hij wil het natuurlijk klein houden. Maar het is best link, want je gaat er zo dicht langs. Ja, het ging gelukkig goed. En dus won hij. Zaterdag won ook de wereldkampioen bij de vrouwen. Lotte Kopecky was de sterkste in de sprint. En versloeg onder andere Marianne Vos. En die laatste die baalde er goed van. Ja, teleurgesteld. Echt ontzettend. Ja, volgend jaar weer een kans, denk ik. Maar moet je weer 365 dagen wachten. Dus dat is jammer. Ja, zoveel gewonnen, maar Parijs-Roubaix wil maar niet lukken. Nee, en het zag er goed uit zaterdag. Het zag er goed uit. Ze deden alles goed. Het ging goed. Het ging, toen ze de wielerbaan opdraaiden, dacht ik... Nou, dit wordt hem dan voor Vos, eindelijk. Alleen, dan moet je wel alles goed doen. En... ik denk dat ze iets te groot met de versnelling stond. Ze wilde binnendoor, hè? Ze wilde binnendoor, dat was op zich niet slecht. Kijk, Kopecky kwam van buiten om, die moest veel meters maken. Maar de wedstrijd was toch zwaar geweest. En als je dan net te groot staat... Nou ja, ze kreeg de trappers niet meer rond. Misschien heeft ze gekeken wat Kopecky had geschakeld... en dat dacht ze van, ik moet... om erbij ja, te Ja, maar ze viel stil. Ze viel stil. En, wanneer neem je die beslissing? Wel in welk verzet je zo'n sprint aangaat? Die neemt zij op het moment dat ze vlak voordat ze gaat beginnen. Ja. En, dat is en soms zelfs nog tijdens. Ja. Als je al bezig bent, kan je nog bij, kan je nog... Pittig hoor. Ja, het is ook ingewikkeld, hè? Het is ook ingewikkeld. Het moet allemaal in een split second. Ja. En Pascal, ik ben om nu. Ja. Ik ga zondag kijken. Ja, wanneer spelen jullie met Dordrecht? Wij spelen vrijdag. Vrijdag. Ja, dus je hebt tijd. Tenminste, wat voetballen betreft heb je tijd om te kijken. Dus eigenlijk het allerlekkerste om net een biertje te veel te drinken op zaterdagavond en dan zondag met een dekentje en een theetje op de bank. Nou, dat komt de hele dag. Goed, inmiddels even kijken. Komt iemand binnen met een bord? Even kijken. De blessuretijd bedraagt 3 minuten en 25 seconden. Ja, er werd al eerder in de uitzending aan gememoreerd. Jesper Uneke die beleefde dit weekend een droomdebuut bij PSV. Hij viel in en scoorde ook meteen. Dus dat mag je best een droomdebuut noemen. Reden genoeg om eens aan jullie te vragen naar jullie mooiste debuut van jezelf of van een andere supporter. Pascal, waar begon jouw carrière als profvoetballer? Bij Utrecht. Ja, nou ja, ik kreeg de vraag inderdaad. En voor mij was Unique inderdaad was eigenlijk een droomdebuut. Alleen ja, goed, Sanne had hem ook al verteld net. Dus ja, die mocht ik helaas niet meer kiezen. Anders was dat nog geweest. Ik denk dat er niks mooier is dan zo'n debuut. Invallen, scoren en dan papa op tv zien. Dus ik heb eigenlijk gekozen voor mijn eigen debuut. Uit bij de Graafschap, 1-2 winst. Invallen als 16-jarige jongen. In 96, 97... dus ja, dat is ook wel uniek dan. Ik heb niet gescoord, maar goed. Maar kun je dat gevoel nog terughalen? Nee, tuurlijk, dat is een mooi gevoel. Dat is iets waar je naar uitkijkt, waar je naartoe leeft. En dan is het zover op 16-jarige leeftijd. Ron Spelbos als trainer. Ja, dan is dat wel iets moois om te herinneren. Stond je in de basis of mocht je invallen? Nee, ik mocht invallen. En dat wist je al van tevoren? Dat weet je nooit van tevoren, natuurlijk niet. Nee, je, als trainer kun je wel dingen plannen van tevoren. Maar spelen weet je natuurlijk niet van tevoren of je invalt of niet. En dat was, voor mij was het ook hetzelfde. Ik wist niet van tevoren. Ik zat er voor de eerste keer bij. Ik had net een week meegetraind en toen mocht ik invallen. Oh, wat zei die? Pascal, warm lopen. Ja. En dan begint het hoor. Ja, wat begint het dan? Nou, dit zweet onder de okseltjes, die gaan wel beginnen dan. En nee, dat was een mooi moment voor mij, persoonlijk. Ja, Sanne? Nou, ik heb natuurlijk in de Eredivisie gebasketbald. Dus ik zat te denken, ik heb ook ooit mijn debuut gemaakt. Maar ik kan me gewoon niet herinneren. Nee, ik kan me niet herinneren. Ik zit in de auto hier naartoe, echt te graven in mijn geheugen. Maar zo'n seizoen, ik begon in de zomer. Dus je hebt sowieso eerst oefenwedstrijden voordat je eerste Eredivisie-wedstrijd speelt. Een database of zo, waar je dat in kan vinden? Ja, ik had het kunnen opzoeken, maar... Ik denk toch, ja, normaal mens weet dit, maar ik ben ook echt vergeetachtig, weet ik van mezelf. Ik weet het gewoon niet meer. Gewoon heel bescheiden. Ja, maar het was ook niet een heel... Want bij een basketbaldebuut is natuurlijk ook anders dan een voetbaldebuut. Want je komt meermaals het veld in tijdens het basketballen. Dus ik heb waarschijnlijk in het eerste kwart minuut gespeeld en in het tweede kwart een minuut en in het derde kwart een minuut. Maar ik weet het niet meer. Maar het grappige is dat ik wel nog weet dat ik mijn debuut maakte in de Eredivisie bij ESPN. Oh ja. Dat weet ik dan wel weer. Want Helene Hendricks was door privéomstandigheden... kon ze niet werken die dag. En mijn baas belde mij en zei... San, we hebben wat... Warmlopen. Warmlopen. Ja. Nou ja, en toen ging mijn hartslag ook omhoog. Ja. En toen dacht ik, oh, het was ook nog Utrecht-Twente. Zeker als beginnende presentator een grote wedstrijd. Ja. En toen met Mario Been. Mario is een van onze allerbeste analisten. Dus ik wist dat ik goed zat met afronden. Hem. Oh, het was heel leuk. Goed zo. Ja. Er is geen tijd meer voor mijn debuut. Sorry. Heel snel. Ik had een andere, maar nu iedereen het over zijn eigen debuut heeft gezegd. Als voetballer, als 17-jarige, VV Puttershoek. Vierde klas KNVB, uit bij Tedero, Technische Dienst Rotterdam. Bij het oude Clara ziekenhuis speelde die vlak bij de Kuip. En daar moest ik invallen. En er waren te weinig broekjes. Ik had niet eens een kort broekje aan. Degene die eruit kwam, die kreeg die zijn broekje moest ik overnemen. En toen veld in en op 10 minuten meedoen. En gewonnen? Nee, volgens mij verloren we met 2-1. Oh, goed, zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Docs bestaat 20 jaar en dat vieren we deze maand met bonusafleveringen uit het archief die Vincent Bijlo heeft uitgekozen. Ik ben namelijk presentator van het Eerste Uur en ik heb een aantal afleveringen uitgekozen van documentaires waarvan ik dacht, ja, die zijn leuk om nog een keer te draaien. Ja, met Boy Edgar. Zeg, is Hans Dulfer of Breuker of een van die jongens daar? Heel de maand april. Gaan we dat doen? Maar toen kregen we een kleine labrador bij als verjaardagscadeautje voor de hond op zijn eerste verjaardag. Alsof die dat weet. Elke zaterdag in je feed, in Docs. Ga